niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca. Minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ustają wzajemne ataki Iranu i Izraela. W Warszawie jutro narada w sprawie ewakuacji Polaków. Jutro ostatni dzień na składanie protestów wyborczych. Swój złoży Komitet Rafała Trzaskowskiego. Po 2 latach przebudowy schronisko na hali Kondratowej otwarte dla turystów. Kolejna fala ataków. Eksplozje w Teheranie. Alarm lotniczy słychać w Jerozolimie i Tel Awiwie. Armia nakazała obywatelom, aby udali się do schronów. Irańskie media informują o 2 wybuchach w centrum stolicy. Od piątku w izraelskich atakach w Iranie zginęło co najmniej 128 osób. Wśród ofiar są dzieci i 40 kobiet. 900 osób zostało rannych. Izrael mówi o 10 ofiarach śmiertelnych w kraju. W MSZ jutro o 9:00 kolejna narada w sprawie ewakuacji Polaków z Izraela. Nasza ambasada w Tel Awiwie ma listę ponad 200 osób, które są w Izraelu i zarejestrowały się w systemie Odyseusz. Pojawiła się informacja, że konsul honorowy w Betlejem chce zorganizować wyjazd Polaków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział nam, że resortowi znane są plany konsula, ale to nie jest ewakuacja organizowana przez resort. Ta informacja, która się pojawiła w mediach o tym, że MSZ przeprowadza ewakuację, jest nieprawdziwa. Jest inicjatywa ze strony naszego konsula honorowego, którą bardzo cenimy, który na zasadach komercyjnych organizuje wyjazd Izraela. I oczywiście kto chce, to może się zgłosić. MSZ zaleca Polakom pilne opuszczenie zarówno Izraela, jak i Iranu drogą lądową i odradza podróże do państw regionu. Sztab Rafała Trzaskowskiego jutro złoży protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Przedstawiciele sztabu twierdzą, że w drugiej turze doszło do niewytłumaczalnego wzrostu liczby nieważnych głosów w komisjach, w których Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze. Pojawiły się też doniesienia dotyczące zamiany wyników przypisanych obu kandydatom. O szczegółach Michał Makowski. Politycy Koalicji Obywatelskiej z uwagi na rosnącą liczbę protestów wyborczych i zgłaszanych nieprawidłowości nawołują do ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju. Jednak ich koalicjanci są w tej kwestii podzieleni. Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówi, że skoro każdy głos jest ważny, to sprawę należy wyjaśnić. Przeliczyłabym te głosy jeszcze raz. Wiemy, że Karol Nawrocki wygrał. Nikt nie podważa jego zwycięstwa. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy sprawdzili te wszystkie komisje, sprawdzili, dlaczego ludzie się albo pomylili, a być może sfałszowali. Wiceminister klimatu i rzecznik PSL-u Miłosz Motyka odpowiada, że nad liczeniem głosów w komisjach czuwali przedstawiciele różnych komitetów wyborczych. Na poziomie instytucjonalnym to samorząd odpowiedzialny był za pracę komisji. Ja po prostu mam zaufanie do członków tych komisji, mam zaufanie do tych komitetów. Przed weekendem do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 430 protestów wyborczych. Termin na ich składanie mija w poniedziałek po południu. Michał Makowski, Polskie Radio. Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego dzieliło blisko 370 tysięcy głosów. Sąd Najwyższy musi wydać orzeczenie o ważności wyborów najpóźniej do 2 lipca. Tragiczny wypadek w indyjskim mieście Pune. Zawalił się most na rzece Indriani. Według najnowszych doniesień co najmniej 6 osób zginęło, 25 zostało porwanych przez nurt rzeki. Na moście w chwili katastrofy przebywało około 125 turystów. Trwa akcja ratunkowa. Służby obawiają się, że pod zniszczonym mostem mogą być uwięzieni kolejni ludzie. Schronisko na hali Kondratowej otwarte dla turystów. Zakończyła się przebudowa, która trwała 2 lata. Na początek uruchomiona została strefa gastronomiczna. Od jutra będzie można rezerwować noclegi. Drewniany budynek został przebudowany na betonowy i obity deskami. W środku mogą przenocować 24 osoby. Jak na nową konstrukcję reagują turyści? Budynek nam się podoba, chociaż wiemy, że pod spodem są pustaki. Że to tylko obite listewkami, ale można się nabrać. Tak. Jak ktoś nie wygląda jak rasowe schronisko. Jadłyśmy serniczek. Wszyscy narzekają na ceny, a one są takie same jak w innych schroniskach. Co do środowiska i do klimatu tutaj, to jest strzał w dziesiątkę. Styl typowo góralski. Wydaje mi się, że zostało wszystko zachowane po staremu, także jest bardzo fajnie. Wszystko jest tak, jak powinno, moim zdaniem. Nie jest za duże to schronisko, nie jest przerysowane. Bardzo fajnie. Ceny noclegów też są po prostu strasznie wysokie. Miejsce w pokoju 4-osobowym kosztuje 150 zł. Będzie można też wynająć cały 5-osobowy pokój z łazienką, ale to już koszt rzędu 1100 zł. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Afro Godzina. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w tę piękną, słoneczną niedzielę. Mówi do Państwa Michał Afro-Hoffman. Jestem w studiu nie sam. To trochę taka tradycja w tej audycji. Niektórzy goście tej audycji, którzy już w niej byli, powracają. I ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ to ja ich zapraszam, żeby wrócili, a oni czasami korzystają z tej szansy. I dzisiaj dla Państwa będzie mówić oprócz mnie... Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Znaczy, jak zapytałem, jak ją przedstawić, to powiedziała, że wrak człowieka, najwyższej klasy wrak człowieka, z uwagi na liczne obowiązki i różne takie. Lekarka weterynarii, specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych, Aleksandra Kornelia Maj. Dzień dobry Państwu. Aleksandra przyniosła dzisiaj swoją playlistę, ja mam też swoją. Moja jest pełną wolierą, to znaczy takim pojemnikiem z ptakami różnymi. Natomiast Ola przyniosła dla mnie zagadki. Czyli no, jakby playlistę będziemy ustalać na bieżąco, to znaczy będziemy dobierać ptaszki. Natomiast zagadki Oli idą po kolei od pierwszej do piątej. Olu, przepraszam, że tak dużo gadam. Czy możemy wpuścić już pierwszą piosenkę? Oczywiście. Jedziemy. Dziękuję. Ja nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, jest taki gatunek muzyki, muzyka bitewna, popularny nawet wśród młodzieży. A to była jakaś taka, nie wiem, no, mi się kojarzy z grą komputerową. Była taka gra Symulator Wilka. Czy to było, to mógłby być soundtrack do takiego symulatora? Mógłby. Myślę, że mógłby. Że mam zgadnąć zwierzę? Wilk. Bardzo duże koneksje ma no, i sam numer, i cała płyta z wilkami. Natomiast tytuł w ogóle nawet nie został przetłumaczony. Uja, wokalistki Tani Tagak. To jest taka wokalistka, którą mogłeś nawet gdzieś tutaj nawet słyszeć, albo przynajmniej u mnie. I to jest śpiewaczka gardłowa. Inuicko-kanadyjska. Więc tutaj właśnie są takie dzikie naleciałości i rzeczywiście z tym wilkiem dużo ma to wspólnego. No tak, śpiew gardłowy to jest bardzo dobre określenie tego, co słyszeliśmy. A powiedz mi jaka jest historia tego, że ten utwór brzmi tak bardzo jakby nie, trochę nieprzyjaźnie. W sensie to były takie zalupowane hardkoty. Tam coś w ogóle grało z tyłu? Jakieś bębny? Tak. No, założenie było jakiegoś takiego połączenia postpunkowego brzmienia z właśnie z tym śpiewem gardłowym. Trochę, żeby przekazać takie duchowe połączenie człowieka z naturą, ale w tym obecnym, nieprzyjaznym świecie. Powiedz mi, bo ty się bardzo często łączysz z naturą, obserwując zwierzęta dzikie, prawda? Zgadza się. Tak, w wolnych chwilach najchętniej unikam ludzi. I rzeczywiście zaszywam się gdzieś w lesie i właśnie tropię wilki. Jak długo trzeba czekać, żeby zobaczyć wilka? I gdzie? Czasem nawet kilka lat, jak nie wiesz, gdzie pójść. Albo jesteś na tyle głośno. Ale oczywiście takie bardziej pierwotne lasy, na przykład Puszcza Białowieska, czy Kampinoska w pewnych obszarach, czy nawet w ostatnich latach również Puszcza Kozienicka, którą staram się właśnie aktualnie trochę bardziej, trochę lepiej poznać. I rzeczywiście można wilka spotkać. I od razu chciałabym powiedzieć z własnego doświadczenia, bo też jak Państwo słyszeli, specjalizuję się w tego typu zwierzętach również zawodowo. Wilków naprawdę nie ma się co bać. To jest wszystko czarny PR i niestety ta widoczna w ostatnich miesiącach, czy nawet latach, takie obniżenie ochrony gatunkowej wilka, do którego haniebnie, absolutnie haniebnie przyłożył się polski rząd w ostatnich miesiącach. To jest w ogóle nieuzasadnione. Wszyscy naukowcy byli przeciwko temu. W ogóle nie został wzięty ich głos pod uwagę. I oczywiście na fali jakiegoś tam lobby, jakiegoś tam, wiemy jakiego, po prostu to się dzieje i kręci dalej. Natomiast wilki z doświadczenia, mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli wilk zobaczy Was pierwszy, to Wy już tego wilka nie zobaczycie, bo on po prostu ucieknie. I takie moje najbliższe spotkanie, gdzie wilki nie widziały mnie i to było super, to jest trochę taka wegańska fotografia, tak żeby zwierząt nie płoszyć, żeby one sobie nie zdawały sprawy z naszej obecności. To było tak z 18-20 metrów, rodzina 13 wilków. To prawie watacha, czy... No właśnie, watacha to jest takie określenie myśliwskie, od którego tak... Czyli obrzydliwe. Naukowo, biologicznie zdecydowanie się od tego odchodzi. Dlatego tak na bieżąco będąc, to mówimy właśnie o rodzinie. Mhm. Cóż, to ja teraz odejdę może od ssaków w kierunku ptaków. Dalej już nie pójdziemy, nie będzie gadów. No dobrze, ten utwór, który teraz poleci, jest o papugach. Prawda? I ja wiem, że ty masz dużo do opowiedzenia. Może nie dużo, ale znaczy na pewno dużo, ale interesuje mnie jedna konkretna historia o papugach. A ten utwór jest utworem takiego zespołu, duetu No Cześć. I jedna połowa tego duetu już była tutaj za mikrofonem gościnią w mojej audycji, a druga połowa, czyli Jacek Szabrański, będzie za tydzień. Super. Także kumoterstwo pełne. No cześć, dzielna papuszka. Dzielna papuszka ma lat niewiele, lecz silna jest jak dwa słonie. Razu pewnego jej uszu krzyk dobie. Hej, papuszko, papuszko, las płonie. Papuszko, papuszko, las płonie. Dzielna papuszka zbiła się w górę z kropelką wody w swym dziobie i w dobrej wierze zrzuciła ją w ogień. Hej, papuszko, papuszko, las płonie. Papuszko, papuszko, las płonie. Po kropli pożar gasiła, wznosząc się w dymnej zasłonie. W górę ją niosła nieznana jej siła. Hej, papuszko, papuszko, las płonie. Papuszko, papuszko, las płonie. A w górce ptaka ciężko dudniły słowa gołębie i wronie, że to daleko i że już po papuszko, papuszko, las płonie. Za tydzień wpadnie tutaj Jacek Szabański i opowie o muzyce hiszpańskiej, ponieważ on mieszka w Hiszpanii, a ja się dowiedziałem właśnie o swojej gościni tego, że ona w ogóle uczyła hiszpańskiego. Czego ty nie dobiłaś w życiu, Ola? No, jeszcze znalazłoby się parę rzeczy, ale to zostawiam sobie na później. Mój Boże. No to w takim razie jestem przygotowany na twoją na pewno erudycyjną zagadkę numer dwa. Jestem przerażony. W sumie to może jeszcze chciałabym się odnieść tutaj do numeru. Ach, oczywiście. Z ciekawostką papuziarską nadal. Właśnie, bo zapomniałem zupełnie. Powstał jakiś czas temu taki projekt Parrot Kindergarten. Wspaniała rzecz. Papugi dostały tablety ze specjalnym oprogramowaniem, pod siebie, gdzie mają takie panele, panel emocji, panel osób, panel czynności, części ciała i tak dalej. No i oczywiście były uczone, o co chodzi w każdym z nich. No i na przykład załóżmy, że papuga komunikuje swojej opiekunce, że chce zadzwonić na FaceTime'ie. No to tam klika, tak, że chce zadzwonić na FaceTime'ie. No to do kogo? Do babci. No dobrze, dzwonią do babci. Babcia nie odbiera. Papuga wchodzi w panel emocji i klika. Smutna, smutna, smutna, smutna. I tak cały czas, w sensie, to tak, one się naprawdę komunikują ze swojej... O Jezu. Nawet z mojego weterynaryjnego punktu widzenia wspaniała opcja z tymi częściami ciała, bo też rozumieją już istotę choroby, istotę bólu i potrafią wskazać, co je boli i na przykład o której porze dnia coś się wydarzyło, więc na monitoringu też opiekunka może sprawdzić, co się stało, tak? Że na przykład, nie wiem, Eli mówi, że boli ją skrzydło, tak? No i jest to w ogóle tak milowy krok naprzód i w weterynarii, w opiece samej nad papugami, że uznałam, że musisz to wiedzieć. Myślę, że wszyscy powinni to wiedzieć, ale to brzmi w ogóle jak jakaś fantazja. Jakiś doktor Dolittle, który się komunikuje ze zwierzętami, a to zwierzęta się komunikują z nami, jakby w naszej mowie. Tak jest. Tak. Ale to tylko papugi, czy inne ptaki również są do tego zdolne? Inne ptaki też są do tego zdolne. Ona po prostu ma kakadu, więc w sumie chyba 3 aktualnie, więc z nimi pracuje. Ale też utworzyła taką grupę na Facebooku i no wydaje mi się, że tam jeszcze jakimiś innymi kanałami też się tam można dostać, gdzie można otrzymać takie oprogramowanie, żeby ćwiczyć ze swoimi zwierzętami. I ona ćwiczyła już z wiewiórkami, nawet z bojownikiem, z rybką w akwarium. Oczywiście no tutaj bez tabletu, tylko z karteczkami, ale nadal ten bojownik był w stanie zakomunikować, że już chciałby mieć zgaszone światło, że nie ma ochoty na smakołyka, albo że na przykład chciałby, żeby mu przemeblować w akwarium roślinki, bo już mu się nudzi. Więc to jest wspaniałe z jednej strony, a z drugiej tak na kanwie jakichś codziennych wizyt w lecznicy i tego, z czym ja się spotykam, jest to absolutnie łamiące serce, jak bardzo tych zwierząt, tych w ogóle wszystkich, nie rozumiemy. Wiesz co, jestem totalnie zaskoczony, bo ja znałem tę historię z papugami, ale nie wiedziałem, że to tak daleko poszło, że bojownik rybka tym swoim ostrym ogonkiem jest w stanie przekazać, że roślinki mu się nie podobają. No. I co teraz? No i teraz no, trzeba badać dalej, jak najszybciej, jak najwięcej, żeby rzeczywiście w ogóle móc sprostać już nawet nie mówię wszystkim, ale w ogóle jakimkolwiek potrzebom dobrostanu i no, takiego enrichmentu, wzbogaceń środowiskowych tych zwierząt. Czyli nie tylko, że my nawet nie rozumiemy ludzi innych. Się okazało, że jeszcze trzeba będzie rozumieć zwierzęta. Ciężki to krzyż, powiem ci. I w ogóle odebrałbym to jako bajkę na kółeczkach, gdyby nie to, że mówi do państwa naprawdę specjalistka absolutnie najwyższej klasy. No kurczę, no to oprogramowanie dla zwierząt, nie wiem, jeżeli chcecie rzeczywiście się z nimi komunikować, jeżeli jesteście na to gotowi, na te przerażające rewelacje, które wam do zakomunikowania, to się zainteresujcie, jeżeli w ogóle można, bo rozumiem, tak. że to jest ogólnodostępne. Tak, to jest ogólnodostępne, tak. Można znaleźć i na Instagramie, i na Facebooku. Parrot Kindergarten i założycielką jest Jennifer Cunha. Okej. Okay. No to zagadka numer 2, którą chciałem wpuścić niecnie, w ogóle nie, przepraszam cię za to, nie usłyszawszy historii, która wstrząsnęła na pewno państwa umysłami, tak jak moim. Utwór numer 2, jako się rzekło. I am not a parrot. Yeah. kiedy się zaczął ten utwór i usłyszałem głos, to chciałem zapytać się ciebie, czy tego pana bardzo boli, ale w połowie się zorientowałem, że tu chyba za mikrofonem nie ma człowieka za bardzo. Nie ma. A co jest? Kto? Kto jest, przepraszam, tak. Otóż jest to papuga Żako o imieniu Waldo. Czy ona również zagrała na instrumentach? Nie, nie. Instrumentaliści byli ludzcy. Natomiast no, był to pierwszy w historii udokumentowany przypadek, gdzie w death metalu, bo tak powiedzmy, że określili to, no powiedz, jest jakaś tam dyskusja na ten temat, ale że wokalistą jest papuga. Oni wydali nawet całkiem sporo numerów, kilka albumów. No w sumie wiesz, w takiej muzyce to się to nawet nie jest takie głupie, ale na żywo jakby to jest nagrywane, czy to jest składane myszką z sampli? Ten numer to ma 20 lat już, więc akurat rozumiem, te początkowe były, z tego co czytałam, nagrywane w studio. Po prostu Waldo też był przy nagrywkach i tyle. No tak, starano się zapewnić mu komfort i rozrywki i no oczywiście nie zawsze chciał te partie, na których im zależało wyśpiewać, nazwijmy to. Dlatego może trwało to dłużej, ale w ten sposób do tego podchodzono. No i ciekawostka, że zespół nigdy nie występował na żywo. Właśnie po to, żeby Waldo nie stresować. Mm-hmm. Ale to jak powiedziałeś, że opisałeś tę sytuację, że dbano, że tam, żeby komfort był, ale nie do końca chciał wykonywać to, co miał wykonać. I to tak w sumie to mogło być też od ludzkim wokaliście. Mogłoby. Także cóż, nic nowego. Ale rozumiem, że to jest sytuacja typu, że wokalista już nie żyje, czy jeszcze żyje? Żyje. Żyje? Żyje, żyje. Ma 34 lata. Niestety jeden z członków ludzkich zespołu zmarł 2 lata temu, ale z tego co widziałam, to znowu szykują jakieś nagrywki, więc możliwe, że go ktoś zastąpił. Pamiętam, że kiedyś LP podjął takie wyzwanie i zrobił wersję albumu Run the Jewels z kocich miałków. Ale czegoś takiego to jeszcze nie słyszałem. No, oni nazwali ten, no powiedzmy, nowy gatunek parrotcore. Okej, okay. I jak to się nazywało? Sam zespół nazywa się Hatebeak. Mogę zapytać o tytuł? Samego numeru? Tak. Birdseed of Vengeance. Idealnie. Przetłumaczysz? To znaczy, wszystkie właściwie numery w... Znaczy nie wokal, tytuł. Tak, tak, ale tutaj chcę się odnieść do pewnej kwestii, że na samym początku to w ogóle no, miało być jaka taka parodia metalu i w ogóle metalowych zespołów, więc wszystkie te numery, nawet jak nie mają sensu ich tłumaczenia, to są najczęściej odnośnikiem do jakichś, no, takich znanych metalowych zespołów, więc powiedzmy, że można tych odniesień szukać. No i no po prostu papuzie ziarno nienawiści i nienawistny dziób. Tak. Ogólnie wszystko obraca się w temacie agresji, nienawiści, ziarna i dzioba. Ale uważam, że to jest jakieś przypisanie, w sensie dlaczego przypisywać akurat biednemu Waldo agresję, zemstę? Może on ma bardzo dobre intencje. No, Żako to są akurat jedne z najmądrzejszych papug w ogóle, tak we wszystkich badaniach póki co tak się to prezentowało. Często przechytrzają ludzi, potrafią być, no myślę, że można nawet powiedzieć, że złośliwe, ale no, może nawet nie wynika to z samej takiej chęci bycia złośliwym, jak... na przykład zemsty, albo tego, że ktoś im coś zrobił złego, a one wiedzą, w który dokładnie punkt uderzyć, żeby zabolało. taka papuga ma też około, no Żako to akurat w sumie nie wiem dokładnie, ale no myślę, że blisko tony uścisku w dziobie. To są rany miażdżone. Więc ta zemsta tytułowa... Bolesna. Po prostu będzie bolesna. No ale są dzielne, prawda? Bardzo dzielne. No, tam w tym utworze było coś takiego, że słowa gołębie i wronie do papuszki nie docierały, że gołębie i wrony tam mówią, że zostaw, nie warto. To czarny PR dla gołębi trwa, prawda? Trwa, a ja mam właśnie jeszcze jedną historyjkę o gołębiach i o ludziach. I ona się doczekała nawet piosenki na temat. Spring is here, a suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with the cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if Sunday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park. And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park. To był rok 1959. Śpiewał dla nas Tom Lehrer. Taki domorosły komediant, piosenkarz w cywilu profesor. Piosenka nazywała się Poisoning Pigeons in the Park, czyli trucie gołębi w parku. I niestety to jest oparte na faktach. Ja widziałem, że się gotujesz słuchając tego utworu. I to na faktach niestety jest. To znaczy kiedyś miasto Boston, gdzieś w okolicach roku 59 wpadło na genialny pomysł, żeby truć gołębie w parku, podając im zatrutą kukurydzę. Brak mi słów. Co tu? Trochę tak. Też w samym tym numerze jeszcze padało hasło, żeby podawać im fistaszki z cyjankiem. To ja od razu nadmienię w ramach poprawności ptasiej, że fistaszki same w sobie będą powodować zatrucia u ptaków aflatoksynami. Więc pamiętajcie, nie karmić żadnych ptaków, łącznie z papugami, fistaszkami. Mm-hmm. I nie nadziewać cyjankiem, bo to będzie cyjankiem bez tym sensu. Maldowanie cyjanku, prawda? Najgorzej. To może w takim razie powiemy coś dla ocieplenia wizerunku gołębi. Koniecznie. Koniecznie. Uff, wdech, wydech. Były takie ciekawe badania w latach 90., gdzie gołębie rozpoznawały dzieła różnych artystów, malarzy. Były uczone, które dzieło jest którego malarza. Gdzieś tam po drodze uczyły się kolorystyki, kreski, stylu. Były w stanie rozpoznawać już te style. No, głównie tutaj oscylowano na samym początku między Monet a Picassem, czyli impresjonizm, kubizm. Ale finalnie okazało się, że gołębie nawet były w stanie już przyporządkować dane dzieło artyście, jeżeli wcześniej go nie widziały, czyli poznawały artystów po kresce. To są lepsze ode mnie zdecydowanie, jeśli chodzi o odbiór dzieł malarskich. Dokładnie. Ptaki są wzrokowcami, więc no, tutaj wykorzystano ich najmocniejszą stronę, największy atut. Kolejne badanie. Project Sea Hunt. Bardzo fajne. Szukanie rozbitków na powierzchni oceanu. Gołębie miały taką kapsułę pod, to chyba były jakieś helikoptery, gdzie kapsuła była przezroczysta. Gołąb miał przycisk, którym informował załogę, że coś widzi. I właśnie w tym szukaniu rozbitków czy jakichś obiektów, które no, gdzieś tam mogły zostać zagubione, gołębie miały skuteczność od 90 do 93% przy pierwszym oblocie, a ludzie 38%. Aż tylu rozbitków jest na świecie, że policzono z dokładnością do 93%? No myślę, że samych rozbitków na świecie to może nie, ale no, coś tam musieli im wystawiać, żeby to ćwiczyć i badać. Czyli bocianie gniazdo powinno zmienić nazwę na gołębie gniazdo. Ta część mogłoby. Mogłoby. Okej. Jestem przygotowany na kolejne zwierzęta. Mm-hmm. Czy będą jakieś, czy już tylko sami ludzie w numerze 3? No, bardziej trochę ludzie, ale do tematu zwierząt wrócimy przecież. Okej, ludzie to też są zwierzęta. Też są zwierzęta. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки сяту землю впало зерен жита, в тільки разів буде тебе враже вбито, скільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Скільки зробиш враже, кроків по Україні, стільки твого ляже роду в домовині, стане напів світу чорного пристріту, буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу, батька твого враже, смертю заспокою. Скаже. Скаже. To brzmiało, jakby ktoś na kogoś rzucał klątwę. I dokładnie to była klątwa. Klątwa nadana na terenie całego kraju. Okej. Okay. Bardzo mnie cieszy ta możliwość. Przybliż. Wraże tak. Angie Crayda. To jest utwór z 22 roku. Zatytułowany Wróg. No tak, tak. No i właśnie przekaz to jest klątwa, zaklęcia rzucane na rosyjskich najeźdźców. Ach, to chyba akurat nie padło eksplicytnie. Nie, nie, no, bo to jest wersja radiowa. Bardzo się cieszę, że to poleciało w takim razie. Dołączam się do tej klątwy. Tak jest. Dobrze, to teraz ptaszki kolejne, możemy? Mhm. To będą kruki. Tak jest. Najpierw utwór, czy najpierw historyjka? Może utwór? Może utwór. Wciąć, żebyśmy jeszcze mieli czas na ciekawostki, które są cenniejsze niż muzyka, które mogą sobie Państwo posłuchać ze Spotify. Realizujący tę audycję Maciek Załęcki zgadł, co to było. Słyszą Państwo w dalszym ciągu w tle Alan Parsons Project, utwór The Raven z 76 roku. O krukach poproszę teraz. O krukach? Panią Aleksandrę Cornelię Maj, która jest moją gościnią cały czas. Tak, to nadal ja. Ale co byś chciał wiedzieć o krukach? Czy są rzeczywiście takie mądre, jak się mówi, skoro grzebią w kubłach na śmieci i rozsiewają plastik z tych kubów na śmieci po całej dzielnicy? Kruki to akurat na pewno tego nie robią, bo kruka spotkać w mieście to jest bardzo duży wyczyn. To raczej wrony. Okej. Okay. Także kuzynki. Jeśli chodzi o w ogóle krukowate, to tak, są szalenie inteligentne. Te, które żyją w miastach, no to po prostu już są takie gatunki, które przystosowały się trochę do tego, żeby szukać resztek pizzy, a niekoniecznie polować na jaszczurki. No bo wiadomo, co jest bardziej dostępne w mieście. Także myślę, że to nadal jest przejaw inteligencji i przystosowania. Okej. Okay. Ja chyba bym wolał jaszczurkę, gdybym był krukiem. Pizza takie. A taka namoczona w kałuży. Spoko, spoko. Z takimi ziarenkami piaseczku. No, tak. Jeszcze w dodatku jest walor, że jakby, wiesz, przeczyszcza przewód pokarmowy. Na pewno. Ptasi. Na pewno. Ale też z takich ciekawostek, krukowate potrafią chować urazę. Ale chować w sensie nie wykazywać jej, czy chować w sensie... Chować w sensie wykazywać. Okej. Pielęgnować. Nawet pielęgnować. Nawet potrafią opisać kolegom i koleżankom ze swojej grupy rodzinnej, czy po prostu ze stada, jak ktoś wygląda, tak żeby one też mogły go poznać, kto jest zagrożeniem i kogo należy unikać, a kto jest w porządku ziomeczkiem i rzeczywiście daje pizzę do kałuży. Ale nie dawajcie pizzy. To jest za dużo soli, to nie jest dobre. A jeszcze o ptakach i o Ukrainie i o wojnie. Chciałem zapytać, bo zaczęłaś jakąś historię off-air, chciałem, żebyś powiedziała on-air. Tak. No bo wyobraźcie sobie państwo, że macie bardzo wymagające zwierzę. Na przykład papugę lorysę, która żywi się właściwie głównie nektarem. I nagle musicie z tym całym wyposażeniem za ileś tam tysięcy, które zajmuje pół pokoju, uciekać z nią. Tak? Z godziny na godzinę. Trzeba wszystko spakować i uciekać. Więc ja, znając te realia, zaoferowałam się tak po prostu z potrzeby serca, że będę te papugi uchodźcze przyjmować bez kosztów tego dnia, kiedy wybuchła wojna. I to, co spotkało mnie później, było naprawdę tak wspierające, coś, czego się nigdy w życiu nie spodziewałam. Pisali do mnie ludzie ze Stanów, z Kanady, z Tajwanu, z wysp, o których nigdy nie słyszałam. Tak. Z Nowej Zelandii. Pytali, jak mogą pomóc. Zamawiali u producentów sami za własne pieniądze jedzenie dla tych papug. Zamawiali na mój adres. Robili zakupy w różnych sklepach tutaj lokalnych, tak żeby to do mnie dotarło. Ludzie z całego świata. To była wspaniała inicjatywa i chciałam się tym podzielić. Ta brać papuzia jednak jest bardzo taka zżyta i wrażliwa na krzywdę tych skrzydlatych upili. Czyli ludzie potrafią być ludźmi. W stosunku do papug, czasem nawet. To wspaniała konkluzja dzisiejszej audycji. W Afrogodzinie moją gościnią była Aleksandra Kornelia Maj. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Realizował Maciek Załęcki. Z państwem się żegna Michał Afrohoffman. A kończymy? The Vulture. Pendulum.